والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وزرياته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم سورة توبة دلسمې سپارې اخیرانی رکو دا لس اتیایم آیت دی سورت کی بیان د قتال فی سبیل الله او دا غړلو بیانو چې د چا سره قتال او جنگ کیږي سورت کی سلور حصے وی پاولای سکی د مشرکینو اقسام ذکر کیدل دویمه سکی د یهودو قباحتونه او ډلې ذکر کیدی او دریمه سکی د منافقینو انواع اقسام او داغو درش په ته قباحتونه ذکر کیدل لیکن الرسول الذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم نتیجه نا سلورمه سر سورت تر اخیره پوری پدې کې د مؤمنانو احوال ذکر کوي او داو انواع او بعضی قباحتونه د منافقینو هم مؤمنان چې کله تبوک د جنگ اعلان وشو ناغو سو قسمه شو یو قسم خو هغه وو چې سابقون الاولون سیدې په اعلان لبیک وی او جهاد تیاری وکړه واته دویم قسم هغه وو والذین اتبعوهم باحسان چې هغه دغه ایک نمبر ډلې تابعداري وکړه او هغه هم تیاری وکړو جهاد ته واته دریم قسم اغه مسلمانانو چې اغه معذور وو د عذر په وجه باندې او jihad ته نشوتلې اکورونو کې کېناستل او سلورم قسم د هغه ناستو د jihad نه چې دا و عذر نه وو بیا دا غوته به زر قبول شوه یی ته مسرعين بالتوبه وی او پنځم قسم اغه شغان بغیر د عذر نه ناسو او هغه توبه زر قبول نه شو هغه تغیر مستریین بیت توبه وی چې دا او توبه زر قبول نه شو چې دا درې کسانو اندې سره سره زواجر بوي تخویفات بوي او نور مزامین به هم ذکر کیږي مخکې تونو کې د مؤمنانو مقام ذکر کړلو نو د پاره بشارت وجاء المعذرون په دې کې د هغه منافقینو بیان دی کم چې د مدینې د ښار نه بهر چغې ته اطراف منافقین د اطراف وي نو هغه راغلو او هغه هم د نبی علیه السلام نه اجازت وغوښتو چې موږ ته اجازت وکړه چې کینو جنگ ته نه شوتلې او مدینه کې چې کوم ناغوزان غلې کړو د یوزر د پاره باندې د پاره هم نه راتله دا هغه بیان دی یاد کی کوي وجاء المعذرون اور اعلی عذر پیش کوون کی من الاعراب د باندوالو نه لیو ځن له هم چې اجازه تو کړی شي دی او ته پکې ناستو کې وقاد الذين وناس اقسان كذب الله چې دروغ وي الله او رسول الله ته او بغیر د عذر نه ناسو او دروغ وي سوزر او هم نه پیش کو چې زمونږ دا عذر دی ځکه نه زو نه دا خار منافقین دا اطرافو د منافقینو نه نورم سخ شو سيصيب الذين زردت ورسي اكسان تا كفروا چې کافر دي منهم د دېونه عذاب اليم عذاب دردون کې کافر نه مراد اغري چې دیو په داسې حالت کې مړ شي چې توبه و نه باسي د خپل منافقت اوس دا معذورین بیان کوي چې دا اوس طاقت نه کېدو چې جهاد ته تری وي یو خو او چې بیمارانو ذکر شتلی دویم بوډاګانو ذکر شتلی دریم بدنونه خوري کیندا و سره د جنگ سامان نو او طاقت نه کېدو چې ځان یې د سورلۍ انتظام کړی وي او سفر لري وو همدا بغیر د سورلۍ نه کېدی نه شو نو د هغو بیان کوي چې په دې څه ملامتیا نشته خدا شرط ته چې دیو دلتی ناسی نه خیرخواهی سناسی بدخواهی نه کوي لیسا نشتی علا دعافا فکمزورو ولا للمرضو نه په بیمارانو ولا للذین نه فاکسانو لا یجدون چې دیو نمو مما سینفقون چې خرچه کی سفی نشتی حرج گنا چې دیو جهاد تلاړ نشي خدا شرط ته اذا نسو کلا جدی خیر خواهی کوي لله د الله د پاره او رسوله او د رسول الله د پاره مقصد دا چې کلی کې او مدینه کې ناسی د دین کار کوي jihad ته ترغیب ور کوي او عمل چې کوي نو په طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوي مال المحسنین نشته پني کو کارو من سبیل سلار د ملامتیا والله غفور رحيم والله بخون کې مهربان دي ولا للذين اذا ما اتوك لتحملهم دا هغه کسان چې هغه بیمارانم نو بډاګانم نو هوس طاقت نه کېدو د غربت او د غریبۍ د وجې نه نو مخکې الله وی چې دی باندې سګونا نشته کې کینی کری کېو خیرخواهی سناسي اوس دغه قسم کې و کسان ذکر کوي چې دا انصارو کیو غریبانو نشوتلې نو د نبی علی السلام خاطر غړو او نبی علی السلام ته درخواست کړو چې ته زمونږ د پاره د سورلې سه تنظیم وکا چې مونږ هم jihad تلاړ شو نبی علی السلام وی ما زه اوس تنظیم نشتا نو هغه چې د نبی علیه السلام د خوانه پاستل نو جړلې د سترګو نه اوښ کتلې او جړای په دې کې ولا زمو خپل هم وس طاقت نشته چې jihad تلاړ شو او نه څوک زموږ د پاره تنظیم کوي دا و جړه الله منظور کړه او دا و د پاره تنظیم وشو هغه کسان اغام لار جهاد تا مقصدم داده چې کله یو انسان دیوشی طلب کوي نو الله جل شانه د غیر پر اسباب تیاری کله کله وستا دیو کار وستا قوت نه کیږي لیکن تو خپل کوشش کې دیګه سان خپل کوشش څنګه وکړلو هند نبی علی السلام خاطر اعلی نبی علیہ السلام ته درخواست وکړلو بیا چې نبی علیہ السلام سره سې تنظیم نو دیو اوجړل الله تا او د الله نه سوال وکړلو نو الله ورې تنظیم وکړلو زره یو کار چې نه کوي کې اوستې نه کیږي اسباب الټوا او الله ته پکې جړا موکا الله بدل تنظیم کوي مثلا جمعات شروع ده او مطالبه د خلقونه کی جتا ستاونه کوي ستا وس نه کېږي سره سه نشته. نو الله ته وژړه چې الله زما لاستم سره والی الله وس اسباب برابر کی. ولا علی الذین او نشته ګنا پاکسانو اذا ما اتو کا کلا چې دی وراله تا ته تحملهم چې ته بارګیر وګوري دی ولرا سوار کې دی من بارګیر ول وګوري چې دی وی سي قل تا ته وی لا اجدو زنم ما اغس احملکم چې سوار کم تا سواله باغی باندې ما زه بارګیر نشته. تولو دی وقت و آیونهم استرگیدی و تفید و بیدی من الدمعی دا اوخ کنا جرلی حزنن دا وجهی دا خبگان اللہ یجیدو دا چی دیو نوی ما ینفقون اغا چی دیو خرچ کی. انما السبیلو بشکا لار دا گناہ او لار دا ملامتیا انما السبیلو بشکا لار اللذین فاکسانو باندی دا استا زنون کا چیدیو اجازت غارستان و هم اغنی او دیو دی مالدار وست طاقت کیگی او بیام دیو جہاد تنزی تعاون نکی هم پیسی و سشتے دولت و سشتے پنی شیخوری ردو دیو رازی دی بی ایکونو پدی چی شیری مال خوالی پی درست فاتح کی دن کو زنانو سرا وطبع الله مهر والي الله فاق على قلوبهم ندیو پزرونو باندی فهم لا يعلمون ندیو نفیهی یا تزیرون ایلیکم اذا رجعتم ایلیهم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکلا تبوک نوافظ شو نواحی و ترالا چه منافقین بستا خوات رازی او تا ته و دیو عذرونه پیش کئی خو دغ خلق منافقین دی او دا بورته ته اوه چه مونگ ستاسو پا خبر بانی یقین نکو دی منافقین او ته بداوه چنانچه نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکلا تبوک نراغه مسجد کی کیه ناستو او کسان براتلا او با وزرون پیش کول نبی علیہ السلام تا سر پاس اتیا کسانو نبی علیہ السلام دا او عذر قبل اولو دا او باطن بی اللہ تحوال کولو اما دا چی آیت کرالا چی دی عذر بنا قبل دا غیب تعین نبی علیہ السلام تنو شوی جدا پلان کې او پلان کې او بعضی منافقین ورته دا خودلې شو دا سی وکي دا وایي سو زر نشتا. نو حدیث کې دا اخر کو بیان لې کم چې او عذر پیش کړو او نبی علیہ السلام ته قسمونه خوړلې وو او کم چې او چې منافقین نو ته نبی علیہ السلام دا ویلو چې کوم د نبی علیہ السلام پاو باندې علم راغلی و چې دا منافقین دي چې ستاسو عذرونه قبول نه دي تاسو منافقین دي او دا کوم چې قبول کړو نو دا هغه چې تعین په وحی سره نبی علیہ السلام ته دا ونو شوې. نو آیات او حدیث کې اشکال نشته. یا تزیرونا دیو با عذرونه پیش کوي الیکم تاسو ته اذا رجعتم کله چې تاسو واپس شئ الیهم دیو ته ولو پیغمبر علا تعتذروا عذرونه پیش کوي لنؤمن هرگز منگا تصدیق نه کو لکم سوز دپارا قد تحقیق سره نبا ان الله خبر را کړی موږ ته الله پاک من اخبارکم ستاسو د خبرونو نه الله مو خبر کړیو چې تاسو منافقین دي هیڅ عذر بانه ستاسو نه صحیح کی وسیر الله زردا چې ښکاره وکړي الله پاک او به ویني الله پاک نه ښکاره وکړي عملکم ستاسو عمل و رسولو پیغمبر داغا مراد دا عمل اغ خاص عمل لے کم چی دیو دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی کولو او کم چی حدیث مشکات کی رزی چې ما باندې اعمال د امت پیشو هغه نه عارض اجمالی مراد ده تفصیلی نه بلغ حدیث معنی کلام دی صحیح نه دی یا د اجرونو عارض دی مراد ده پیش کول ثم تردونا بیا به تاسو واپس کړی شئ العالم الغیب پوزه تپ پټو شهادت پخکارا فینبئکم خبر مدر کی تاسو ته بما کنتم تعملون اغز کی تاسو کول سیاهلی پو ناظر د جدی وقت سمون اخری بالله فلا لکم تاسو ته اذن قلبتم کرج تاسو واپس شئ الیهم دیو تالی تعرضو چی تاسو مخ واړوي انهم د دیونا مقصد دانه چې تدیو معاف کی او تدیو عذر قبول کی فعارضو مخواڑوی انهم لدیونا انسو تموایا بس اللہ تیوالکا انہم بیدر بشک دیو رج سنفلیتی وما اوام جہنم او زید دیو جانم دے جزا ان بدل دا بما کانی اکسیبون پا آغس چی دیو کول یا حلیفونا دیو با قسمون اخری لکم تاستا لی تردو چی تاسو رازی شیانهم لدیونا فإن تردوا كجريتا سرازي شي انهم ديونا فإن الله نو بشك الله فاك لا يرضى ان رزقي اي القوم الفاسقين دقوم فاسقنا كتتي رازي شي او تي عذر قبول كي نو الله تخ معلوم دي الله نرازي كي الاعراب اشد كفر ونفاق اندي تون كي اوس د منافقين اندو قسمون ذکر کوي یو هغه منافقین دي چې کما د غرونو وسیدون کړي چې او ته اعراب وای باندو والا او بل هغه دي چې کم مدینه کې وسیدل بیا د باندو د خلقو دو قسمونه دي یو قسم هغه دي چې هغه کافر او منافق دي او دویم هغه دي چې هغه مؤمنان دي دغه دوانو او صاحب ذکر کوي چ هغه باندې والا چې کم منافقان او کافر دین او فدې کې سخت او هغه همیشه د مسلمانانو بدخواهی کوي د مسلمانانو تقریب باندې خوشحالي او سبازي پکې نه کانم شته د بیان بو کی الاعراب باندې والا شد ډېر سخت دي کفرن فکفر کې او نفاقن په منافقت کې و اجدر او ډیر لایق دی الله یعلم او جدیونی پیجنی حدود ما حدونا دا اغس انزل اللہ و جنازل کرلی اللہ فاک علا رسولی پا خپل پیغمبر باندی جہالت پا کڑی رزیاتی او سختی پا کیوی زکا چی دیو دا غرون سره عادتوی او غرون سخوی ندیو خوی نوم سخوی او دا تعلیماتو نا لریوی تعلیمات پا دیو کی نئی دیو جنن خبری دا اغو پا سلیقی بیا دبا خبری با کئی بیا دبا مشغلتیا با کئی او سخت لحجه استعمالی دا عام و خلقو کم داستی چی کم دا غرونو سیدون کیری نو اغو دا تعلیماتو نلریوی نو دیر بیکار قسم غنت کی خویونه کئی او سخت لهجه استعمالی ادب پکې نه ای چې د چا مقام پیژنې دغه مناسب خبر ورته وکي د نا علمي د وجنه دی وجنه الله جل شانه انبیاء علیهم السلام دا په غټو کلو او خارونو کې را لېګل دي غرونو کې نه دي را لېګل دیهاتو کې نه دي د انبیاء علیهم السلام اغا اللہ فاک دا خلقو دا پارا مقتدا گر زول نو مقتدا اغی چی اغی کی دا اغی صلاحیتی او دا رازی پا علم سرا او پا خو اخلاق سرا نو اللہ جل شانو دیو جی نغرونو کی نرالی گل نغرونو ماحول دا بی علمی ماحولی تعلیماتنا لری ما حوالی والله علیم حکیم اللہ پو حکمت والا دے ومن الاعراب او بازي د باندوالو نه من اغدي يتخذو جنيسي ما اغس ينفقو چې خرج کوي مغرمن تاوان چې سلګو دي خرچو کی نور د تاوان خکاری وای تربسو انتظار کوي به کوم دوائر فتاسو د حوادثو د زمانه په مسلمانانو باندې په دې خبره خوشالي چې تکلیف ورته ورسیږي په انتظاري علیهم وی دی په دې باندې دایره تو سوی مصیبت بد دعوت الله خیری وکړي والله سمیع علیم او الله اوریدون کې په هده او دویم قسم ذکر کوي د غرونو والا چې هغه کې خامشته ایمان علم پکشته خصیفتونه پکشته بازی ستونو سره بیا غرونه خام دي هغه مدا چې بی دینی پکې کمای او په حاشی او ریانی دا شوینه پکې کمی دیو جنا حدیثو کې آخر زمانی وخت کې دا خبره شو ده چې څوک د خپل دین حفاظت غواړي نو هغه دی غرونو ته خپل دین اوتختی خاریو کې پیتنی وی په حاشی او ریانی وی او دغه سي غلط ماحولونه وی ومن الاعراب او بازي د باندوالو نامن اغري يؤمنو چې ایمان لري بالله فالله واليوم الاخر پرز د اخرت ويتخذو او نسي ما سينفقو چې خرج کوي قربات ثوابنا عند الله پنيز د الله ثواب غني او صلوات الرسول او دعاګانې د پیغمبر چې پیغمبر موږ ته دعا وکي الا خبردار انها بشکدا قربت ثواب دے لهم لریو د پارا سید خلوم الله زردا چې داخل وکي دی در الله پاک په رحمتي په خپل رحمت کې ان الله بشک الله غفور الرحیم بخون کې مهربان دے والسابقون الاولون هند دی آیات مضمون دے د مؤمنانو د هغه ډلې بیان چې اغو پا کمالات علمیو عملیو کی ایک نمبرو او سبقت مخکیو علی کو مهاجرونی کم داسیو انسوارو کیمو چکل با هم دا دن سا اعلان کی دو سا خبر بکی دا اغو با تیارو بغیر د چون چرانا او بغیر د سا شکایت او گلینا الله دا اغا خلق و مقام ذکر کئی الله او دا خیلی چی دا انسوارو کیمو مهاجرو کی همو والسابقون الاولون او مخیقی دون کی اولنی من المهاجرین دا مهاجرون والانسوار دا انسوارونا دا یو قسم شو والذین اتبعوهم او آکسان چی دیو تابی داری کروا بی احسان فخی طریقی سرام دا غیب پا نقش قدم روان شو رضی الله رازی دی اللہ فاک عنهم دا دیونا وردو او دیو رازی دی عنه دا اللہ نا و اعاد داو تیار کرنی اللہ لهم دا دیو پارا جنات باغونا تجریج بایگی با تحت حال انهار دا غیلان دی نهرونا خالدینا دیو با میشهی پیها بدائی کی ابدا همیشا ذالک الفوز العظیم دا غکامیا بدلویا د دې آیات نه د صحابه مقام معلوم شو ان چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام کم ملګری صحابه کرامو انو دا الله ما کړلی او الله د دېونه راضی شوه دی د محمد ابن کعب قرزی دا غنه تاسو شو د معاویه رضی الله عنه مبارکی دا غصه مقام ده نو دا آیت اولوستو چه دا غام دا مقام ده چه رضی اللہ عنهم و رضو عنهم اللہ تی رازی ده ده دا اللہ نرازی ده و جنت تبازی دیو جنا دا صحابو مقام معلوم اول دا قید و مسئله دا اهل سنت والجماعت ام دا قید لری چه صحابه کرام ټول عدول دي او د صحابه کرامو ذکر با په خیر سره کیدیش او د صحابه کرامو په منځ کې چې کم جنگونه راغل دي کم اختلافات راغلي نو هغه د دین د پاره ذاتی مفادو د پاره نو هغه اجتهاد کړو د دین د پاره بعضی صحابه هغه په اجتهاد کې حق تر رسیدلیو دا هو ډبل اجر دی لکه علی رضی الله تعالی عنہ او دا غړاله او بای صاحب کرام په اجتهاد کې خطا شو دا او د پر بیام اجر دی په موجب د حدیث د بخاری چې مجتهد کله اجتهاد وکي او ورسی دغه د پر ډبل اجر دی او چې حق ته ورسی دغه د پر یو اجر دی لکه معاویه رضی الله تعالی عنہ دا غړاله چوه لہذا صاحب کرام او ذکر په خیر سره کیږي بشر سبانه شکیری او سوک چې صحابه کرامو بد وی او د صحابه کرامو صفت نه کوي نو ده د هغه ډل نه دی چې هغو ته اهلی بدا وی او کله کله هغه شرک ته هم رسیږي لکه دې زمانه کې چې ایران والا دی او شیعه او روافظ دی چې هغو صحابه کرام تر دې بدی وي هغه ته کنزلی کوي او دا د ثواب کار غني ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لعنت لیږي او عمر رضی الله تعالی عنہ بلکې دا هغه دومره غلطه عقیده چې سوا د 15 صحابهونه د نور ټولو مبارک وي معاذ الله چې دا مرتد شو دي دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتهایی ګستاخی ده او تاریخ کې چې کوم څه ذکر دي نو هغه اکثر صحیح نه وي د غیر اوانم یا شیعه دي روافض دي یا اهل بدع دي صحابه مقام تر قران او سنت نه معلومه دوره تاریخ نه معلومه صحابه معیار د ایمان دي الله رست خلق توي چې کته از صحابه په شان ایمان راوړو نو په هدایت شوي نو کدا ز ایمان ستاسو نو په هدایت دیندا مې یاري ایمان شو شیاو د شیاو چې څوک ملګری دي نو هغه دا کوشش کوي چې صحابه کرام بدنام شي او د خلقو د زلن دغه مینا او چته شي دا بدترین مخلوق ده او دا چې سبا کېم د الله فلانت کی او بیګا کېم د الله فلانت کی او دا خلقو سر فرستی ایران کوي او خمینی کوي او ایران هغه بدترین ملک ته د اسلام د پاره او د مسلمانانو د پاره چروسته زمانه کې د ایران په وجبان دی عالم اسلام ته کم نقصان رسیدلې دی نو دا نقصان روس هم نه دی رسولې امریکای هم نه دی رسولې ایران والے چې دی نو هغه بظاهر د امریکای او د اسرائیلو خلاف کوي خو در حقیقت دا د امریکای او د اسرائیلو ملګری دي او دا هغه د پاره لارې همواري د خوري جنگ داغو دا اسې د خلقو د پاره دوکا ده چنانچې کم کتابونه چې پدې لري شو دي ایران او دا غو عزایم نو په کې دا تفصیل شوی دی چې کله په 1979 کې د شاه ایران حکومت د امریکای چې دا وخت کم صدرو هغه ختم کړلو او خمینی چې دا اول ایران کې وو بیا شاہ دا ملک بدر کړو عراق ته تلو او عراق کې شیعه منظم کول او د صدام حسین خلاف جمع کول نو هغه وشړلو فرانس ته دی لاړو او فرانس کې دی ملک بدرو نو د امریکای صدر چاوخ کې هغه کارټر وو هغه مستر رمزه د سر علی گلیو او د سره ګډ جوړ کړو خمینی ته ویلو چې شامون لري کو دغه په ځای و تا مونږ مشر کو ته به زمونږ د پاره کار کې خمینی ورته ویلی وو چې په داسې حالاتو کې خو به ظاهر ستاسو تایید کول دا ګران کار دی. دې منځ کې دا سمجھوته وشو چې ته به زمونږ په خوله باندې په ظاهر کې خلاف کې خو پټ به زمونږ اوستا خبره وي. نو خمینی راوستو او د اسلامي انقلاب په نوم باندې هغه کینو په کرسۍ باندې او الته کې ویني توی شوي. عجیبه خبره دا وه چې د هر ملک چې کوم سفیرانو اف ایران کې در بدر ګرځېدل او د امریکې واحد پروازونه چې هغه کېدل او دا و خلق پروغمنتیا سره خپل ملک ته واپس کول او په خوله به دا چغې والی کېدي چې مرګ په امریکا او مرګ بر امریکا. بیا د دغه حکومت د مشهورولو دپاره امریکې دا یو افسانه او قصه جوړه کړه چې موږ د ایران ارز ختمو په ایران حمله کوو. نو خلکو ته ووي چې موږ په ایران حمله کوو. نو دو جازونه دای راولېږل چې په ایران حمله وکړي او څو وخت پسې بیا دا مشوره کړه چې هغه جازونه خپل منځ کې ټکراو شو او تباه شو. په ټوله دنیا کې د ایران هغه مقام چت چې او ګوره امریکا هغې پې حمله کوله او خپل منځ کې ټکراو شو. دا د ایران د مشهورولو دپاره او د خمینی د مشهورولو دپاره انګریزانو صرف یو قصه او افسانه جوړه کړه. نور د هېڅ حقیقت نه. او د هغې نه پس په عربو کې د دخل اندازۍ دپاره او د اسرائیلو د حکومت د استحکام دپاره ایران همدغه کار کوي. د هغه غرض نه اسلام دی او نه د مسلمانانو په اداس په خلاخ دی. دا مقصد همدغه دی چې شیعه په دنیا کې عام شي او کم اسلامي ملکونه دي د اهل سنت والجماعت اکثریت ته به دا ختم کی. دا عربو سخترین خلاف دی او مخکې به له زمونږ د پاکستان سره مظاهر سره خبرې کولی اوس سخترین خلاف دی. په کراچۍ کې چې کم شورش ګډ دی نو دا هندوستان او ایران کوي. امریکا ور سره ده. بلوچستان کې چې کم سدی دا ایران کوي. د حج په ورځو کې د حاجیانو تنګول دا ایران کوي. او مقصد حج نه دی. او مقصد هم دا دی چې هلته کې مونږ شرارتونه وکړو فسادات وکړو او په څه طریقه باندې مونږ عربو حکومت کمزورې که اوس هم اسلامي ملکونو سترګې یخې نه کړلې نو دا ایران یو لوی مصیبت دی د عالم اسلام دپاره او د صحابه کرامو دشمنان دي. دویم حدیث نه دا معلوم شوه چې مسلمانانو کې د انتظام دپاره انواع مختلف راتلی شي. دغه دی جنگی تبوک کې چې کم مسلمانانو د هغې اقسام قرآن ذکر کړل چې سابقون الاولون دي د هغو تابعدار دي د عذر د وجې نه ناست دي بغیر د عذر نه ناست چې توبه زر قبوله شوه بغیر د عذر نه ناست چې توبه کې تاخیر 15 ډلې پکې ذکر شو. نو په مسلمانانو کې د عمل په اعتبار سره داسې انواع جوړېدل تنظیم جوړېدل دا معنا نه ده چې ګنې دا د اسلام نه واته. لکه نام نهاد جماعت المسلمین والا چې څنګه عقیده ساتي ده دې په باره کې او دې زمانه کې وایي چې بس صرف مونږ په حق نو ټول په باطل دي او داغه فرق دي چې نبی اسلام ذکر کړل او سړیا هغه ډېر مخکې پوره شو دي او دا په اهل سنت والجماعت کې په جماعت د مسلمانانو کې انتظام د پاره دا اقسام انواع ډلې جوړې شوې دي. لکه د مهاجرو ډله وا د انصارو ډله وا دا قومیت ته نسبت نه لري شوی دا یو صفت ته نسبت شوی دی هجرت. نصرت. نو دغسی که مسلمانانو کی سوک داسی بی چو پاغوانی ندین پا اعتبار سره یو خدمت غالی بی او هغه خدمت کوي نو د دې مقصد دا نه دی چې دا په هغه پیره قزوالو کې داخل شو. لکه مثلا څوک په دې زمانه کې هغه د دین تعلیم طرف ته ترغیب ورکي هغه ته علما طلبا ویل شي. څوک جهاد خدمت او دا جذبه لري هغه ته مجاهدین ویل شي. باقي بیا مختلف طریقو سره تنظیمونه ای او څوک دا قاعده د اصلاح د پاره د خلقو یو تنظیم جوړ کی توحید او د سنت پنوم باندې ته دا ویل شي. څوک د اسلامي خلافت د قیمولو د پاره تنظیم جوړ کی تحریک خلافت ان دا ورته ویل شي. څوک د خلقو د اصلاح د پاره تنظیم جوړی دعوت او تبلیغ پنوم کړی دا ټول هغه خدمات په سلسله باندې مشهور شو دي. او دې کې دا یو خبره شرط ده چې څوک کم خدمت کوي نو هغه خپل خدمت کې وا د منهمي کې خدا بل د خدمت نفي بنه کوي. لکه څوک د تعلیم تعلم په سلسله کې دي نو هغه د جهاد نفي نه کوي هغه د دعوت نفي نه کوي هغه به د نور دینی خدماتو نفی نکی او څوک جهاد کوي نو هغه به نور خدماتونو نفی نکی چې بس صرف جهاد دی او بل څه نشتی او څوک تبلیغ کار کوي نو هغه به نور نفی نکی چې بس صرف تبلیغ دی او نور څه نشتی. دا ټول د دین شعبې دي. دا الک کامیابی شي چې دی خپل منځ کې یو اتفاق انسان خپل خدمت کوي او د بل دغه قدر کوي چې زخو جهاد کولی شم او دغه تبلیغ خدمت کې نیم لګیدلې خو یې انکار دی نه کو دا په خپل ځای یو کار دی. او تبلیغ کې څوک زی ناغم دا وایي چې رمنګ دا د خلقو د اصلاح د پاره په دې ترتیب روان یو جهاد په خپل ځای یو صحیح کار دی دغه انکار باندې کوي اندې په وجبانې مدین مخکې کی کدا سی وای شو نه بیا تی نقصان جوړي. نیت نم د دې خبرې ذکر وشو د صحابه مقام معلوم شو او دغه مسلمانانو کې د یو دینی خدمت په نوم سره کس تنظیم راځي نو دا د مسلمانانو چې کم جماعت ته د مؤمنانو دا غنه نوځي په دې سره دا انتظام د پاره خبرې دي. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ أَبَازِي دَأَغْچَانَا چِ چَا پِرَسْتَا سُنَ دِي مِنَ الْآرَابِ دَبَانْدُو عَلَوْنَا مِنَافِقُونَ مُنَافِقَانَ دِي اللَّهُ مُسَلْمَانَانُ لَا يَرَ وَرْكَي دَأَحْوَالُ دَمُنَافِقِينَ چِ زَانُو سَاتَي نو دا پا دے باندو عَلَوْ كَمْ دِي وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَدَمَدِينِ وَعَلَوْنَا مَرَدُو عَلَى النِّفَاقِ لَقْتِي پا مُنَافَقَتْ كِي باندو والے کی هم منافقین دی خار والے کی همشته ادب منافقت کی کلک دی. لا تعلمهم تنپی جنی دی ولرا اے پیغمبرا عالم الغیب نو پیغمبر لکه څنګه جبرئیلیان وای نحنو نعلمهم مون پی جنی دی ولرا سنعذبهم زردا چون بازاب ور کو دی تامر رتن دو زلا قتاده و حسن بصری رحمهم الله وی مرتن فی الدنیا و مرتن فی القبر یو زل دنیا کی بل زل قبر کی هم بیا بدی قیامت ترازی. او اکثر مبصرین وی چې دل دی تسنیه دا پار تکرار دا یعنی بار بار بدی ولعذاب ورکو سنو عذبو هم مرتن زرده چنگ بازاب ورکو دیو لرا بار بار ثم يردون بيبدي واپس کرشی الى عذاب عظیم عذاب لیتا شاید اخرت عذاب دے. واخرون اعترفوا بذنوبهم هنده کې د هغه مسلمانانو بیان دی چې تبوک د غزان هغه پاتې شوی وو هیڅ عذر نه وو خوراله او اقرار وکړلو نو د هغه توبه زر قبول شوه. چې مبصرین و ادام و کسانو او دیو د نبی علیہ السلام مجلس ترالا او صاف اوی چه اید اللہ پیغمبرا شیطان ربانی غالب شو اس عوزر نو او بس منگا چه کم دینو فاتح شویو نو اللہ جل شانهو داغو ذکر اکرلو او داغو توبه قبول اکرا او دغسی ابو لبابا رضی اللہ ترانهو داغ بارک مرازی چی اغزان ترلو دا مسجد نبوی پستنه پوری او دا ویلو چی ترسو پوری نبی علیہ الصلات والسلام زنیم کولاو کڑے نو ز ما بنا کولاو ہے نو لونه به راتلی صرف د خوراک سکاک د پاره به اغه پرانیستو او د قضا حاجت د پاره د مانزه د پاره انور به په قستنه پوری تړلو کله چې نبی علیہ السلام خبر شو نبی علیہ الصلات والسلام هم او فرمایل چې زم تر او وخت پوری دی نه پرانیزم تر سوچ الله ما ته حکم نه کړی چې ته ما قبول کړه چنانچه کله چې ته توبه قبول شو نبی علیہ السلام راغ په خپل لاس مبارک کولا وکړ د ابو لبابر زیاهو یو اقرازی اغا یو خاص راز او پاش کړو دا ګناتی صادر شوه نو په موقام اغزان د مسجد نبی پستنه پوری تړلې او دویم په دې موقع باندې الله توبه قبول کړه او جلتې سه قبول شو واخرونا ترپو اسنور کسانی چې اقرار کړي به ذنوبهم په خپل ګناونو خلتو دیو ذکرې دې عملا صالحا عمل نیکلرا واخر او بل سیئا بدلرا نیک عملونه همشته چې هغه د ایمان دی او مخ کی غزوات دی او بد چې په دې موقع دی او پاتې شو د جهاد نه خلتو دیو ذکر دی عملا صالحا عمل نیک لره او اخر او بل سیئا بدلرا اس الله قریب ده چې الله پاک یتوب علیهم مهرباني وکي په دې باندې ان الله بشک الله غفور رحیم بخون کې مهربان دی خذ من اموالهما دا نبی علیہ السلام ته خطاب دی چې هر کله الله دې توبه قبول کړه نو ته معاف او د خپل رضا اظهار وکا دا یې علامه ذکر کوي چې کله دیوستا خواتا صدقات او زکاتونه راوړي نو ته له دعا غواړه دا علامه د رضا ده او دا دیو هغه زکات قبل او د بیت المال لپاره خوزو اخلا من اموالیهم دیو دا مالونا صدقتن صدقات و توحیروهم چه پاک کی تا دیو لرا و توزکیهم او بابرکتا کی دیو لرا بیها پدغی سرام نو آغام دانا چه تی قبول کی نستا قبولیت دا با سبب شی دیو دا پاکوالی او دا تسکیه بیا تطهیر دا محبت دا ماننا او تسکیه دا د پاره د پروتکولو درجات تو طاهروم چې تفاکی دی ولراو تو زکیهم او تزکیه وکړي دیو بها په دغه صدقاتو او یا تطهیر د ظاهر سره تعلق ساتي او تزکیه د باطن سره نو تو طاهروم په ظاهر کې هم پاکی دی ولراو تو زکیهم او باطن کې هم پاکی دی ولرم بها په دغه صدقاتو وصلی علیہم او دعا کو دیو دپارا ان صلاتک بشک دعاستا سکن لهم آرام دے دیو دپارا والله سمیع علیم الله اوریدن کی پوہ دے معلوم شدا خبر ہا چکل یو سو کو اغا زکات پیش کی بل صدقہ پیش کی داغه دا پارا دعا کول پکار دی چې مشر داغه دا پارا دعا وکي کم از کم جزاک الله خیره ورته وی او دا ورته وی چې الله دې استاد صدقه قبول کی علم یعلم ایدون پیږي ان الله چې بشک الله پاک هو يقبل التوبه قبل التوبه ان عبادی د قلوب بندیان او یاخذ الصدقات او اخلی صدقی وان الله بشک الله هو التواب الرحیم هغه توبه قبل ان کې مهربان دی وقول اعملوا ورتوا عمل کوي فسير الله زردا چې کوبويني الله پاک عملکم سو عمل ورسولو رسول الله والمؤمنون او مؤمنان. د آیات کې د مؤمنانو ذکر وسره وشو او ما کې چې کوم آیات تیر شوو 94 نمبر نو الدسب الله او رسول ذکر شوو ځکه آیات په حق د منافقینو کې وو. او منافقین د مؤمنانو په مجالسو کې نه کېناستل نو مؤمنان دا وو د حالاتو نه خبرېدل. الله عالم الغیب او پیغمبر د وحی په ذریعه خبرېدو او دا د مؤمنانو بارک دی نو هغه مجالس د مسلمانانو کې کېناستل نو مسلمانان هم د دې د عمل نه خبرېدل چې دا عمل دی. دیو ینتی والمؤمنون وی التی نه دی ویل وسطو ردونا ازر دا چې تاسو به واپس کړئ شي ال عالم الغیب اغه پوازه ته په پټو شهادتې په ښکارا فینبئکم خبر بدر کی تاسو ته بما کنتم تعملون په اوس چې تاسو کولا واخرون مرجون لامر الله اما يعذبهم واما يتوب عليهم. هندا دا اغه پنځم ډلې بیان دی چې کوم بغیر د عذر نه ناسو متکاسرین دی ته وي سو عذر نه ناسو هم بیا داغو توبه قبول شو خو لیکن وخت پکې ولګېدو. چې دا درې کسانو یو کاج بن مالک بل هلال بن امیه بل مراره بن ربیع چې دیوم پاتې شو د غزوې تبوک نه سو زره نو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام مخې لچې دی وراله صاب صاب خبره وکړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام دی مبارک همدا وی چې دیو دی پاسی ترسو الله د دیو توبه نه قبول کړ تر آ وخت پوری مونږ هم د دیو هغه عذر نه قبولو. نو 50 ورځې پس دا توبه قبول شوه او الله پاک په دیو مهرباني وکړ. او د دیو واقعا حدیثو کې کافی تفسیر سره ذکر کیږي. کعب بن مالک رضی الله تعالی عنہ چې دا انصار د قبیله وو او دا په هغه نو قباو کې حکم چې میاد دا قبی هغه کړو مینا په مقام باندې د نبی علیہ السلام سره. او کعب رضی الله تعالی عنہ ډیر فصیح بلیغ او پوه انسان داغه او د دې د دوه ملګرو د توبې قصه دا حدیثو په کتابونو کې کافی تفصیل سره ذکر ده. دغه اختصار دا دی چې کعب بن مالک رضی الله تعالی عنہ وی چې زه د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه په ایس جهاد کې مرسته پاتې شوې نیما صرف بدر کې پاتې شوې ما او بدر کې د پاتې کېدو وجه دا و چې دا اولنۍ غزا وه او پاکی شرکت لازم نه و. بل نبی علیه السلام چې اول کې وته و نو د غزا په نیت هم نه و بلکې صرف د یو قافلې د نیولو د پاره وروسته بیا جنگ نقشه جوړه شوه. زه په بیعت دا عقبه کې حاضر شوم او بیعت دا عقبه زه په بدر نه ورکوم اگر چې بدر خلقو کې مشهور دی ولیکن کم بیعت چې موږ د نبی علیه السلام سره دا عقبه کړی دی زما په نس او چت دی. زه یو جهاد کې منیم پاتې شوی سي بدر کې دغې وجې نه او تبوک کې پاتې شوم. د تبوک د پاتې کېدو قصه داسې وه چې چرته هم زه دومره ښه حالت کې نه ومه څومره چې زره تبوک په موقع باندې په ښه حالت کې ومه. مال را سره وو سورلۍ را سره وي. نبی علیه السلام چې کله اعلان وکړلو نو ما وی چې زه ننوزم سبا وزم سار به زه ووتم چې ما ځګر برالو نو ما به استیاري نه وکړ. او نبی علیه الصلاۃ والسلام به چې کله غزا لتلو توریه به کوله ور تبو غزا چې کله رااله نو نبی علیه السلام صاف اعلان وکړ ځکه دا یو مشکل سفر و لري مو د ګرمۍ موسم مو او د یو منظم حکومت د فوج سره جنگ و نو صاف وي. نورو غزواتو کې به نبی علیه السلام نمونه لیکل غازیانو و تبوک کی نبی علیہ السلام منلیکل پدیو جو منافقین و تخمو قمیلاو شوا چیزید غزوی تبوک نپاتیش زب درسی و تم او خواه حالت کیوما و لیکن چی مازیگر برال ما بس تیاره نو کڑی تردی پوری چی دا خبروشو چی نبی علیہ السلام قوتو زما بیام زین کداوا چی زب پخپل سورلی ماندی او زما و نبی علیہ السلام بلاندی کم او بس نکی رسنو تکوینی خبر هم داوا بل طرف تا نبی علیہ السلام روان شو لري وته او زبچ په مدینه کې ګرځیدم نبس ما به منافقین لیدل زنانه به ملي دي ماشومان او وډاګان او بیماران نو دې خبرې به زه خبر کولم نبی علیہ السلام چې تلو په دې ټوله لارې چرته زمانم او زما ذکر نو کړي و تبوک ته چې اورس هېدو نو آلته کې تپوس کړو چې کاوینه مالک څنګه دی راغله نو چا ورته ویل چې هغه خپل صادرونو کې جامو کې ګوري او سورلې تا جهاد سکي او د مال په نشه کې دی او منافق شوی دی نو بل یو صحابي دغه تردید وکړو چې ناغه منافق نه دی پاکی من ده خیر نسی وابل سنه دیلی دل. نبی علیه السلام وی اللہ پویی بس غلیشو. نبی علیه السلام تبوک تورسی دو. او آلتی چی سمر وقت اغتی رولو اغی تیر کرو وافس راغی. اعلان وشو چی نبی علیه السلام ده تبوک نوافس شو او کافران مقابلی تراو نواتا. و چې کله د واپسۍ خبره ما واورېده نو په ما باندې یو سوچ سور شو چې زما نبی علیه السلام ته څه ویم چا راشي دا سوچونه مې کول کله مې دا بانه کوم کله به مې دا بانه کوم دا انسان چې کوم یو کار نه کړ د هغې نه مخکې ورته سوچونه کوي خو چې نبی علیه السلام مدینې ته راغې نو بس دا پې سلام وکړه چې سپا ستره رښتیا ورته ویم اړبانې کوم عادت د نبی علیه السلام داو چې کله به د سفر نه راتلو نو د ورځې په ټیم کې به راتلو د ساخ په ټیم کې او اول به جماعت ته تلو په جماعت کې به دوه رکعته لمونځ کولو بیا به کېناستو د خیر خیرت تپوس پې کولو نو بیا به خپل کور ته تلو چنانچې نبی علیه السلام جماعت کې لمونځ وکړلو بیا ستنې ته ډډه واله منافقین راتله او خپل عذرونه پیش کول نبی علیہ السلام دا او ظاهر به قبلو او پټ به الله تعالی کولو تر دې چې زر عالم ما سلام واچو په نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام ما ته جواب د سلام را کړلو او مسکې شو خدا مسکې کیدل د نبی علیہ السلام د غوسی او ما ته وی چې کا به توري پاتې شوی وي وای ما ورته وی چې اے د الله پیغمبره که چرته د دنیا یو بل بادشاه وي او دا هغه مخې ته زناس وې نو ما به هغه ته سبانه کړی وې او اے د الله پیغمبره تا ته پته ده چې ما تر خبرو چل معلوم دی او په خبرو زه پوهېږم خو ته پیغمبرې زه تا ته زه سبانه نشم کولی که نن د ته وکم نو د وحي په ذریعه به ته خبر شي نو زه تا ته صاف خبره کوم چې زما هیڅ عذر نه و زه ښه برابر وم خو بس بغیر د څه عذر نه پاتې شوی من نبی علیه السلام چې کله دا واورېدل نو وی اما هذا فقط صدقه د رښتیا وي ما ته وی پاسه تر څو چې الله ستا توبه نه قبول کړ تر هغه وخته پورې زه هم نه قبولوم چې بار د زه راووتم نو زما د قوم خلق ما پسې ولګېدل او ما ته وی تا غلط کار وکړلو سړیا تا به سبانه کړی وې او د نبی علیه السلام استغفار ستاره لپاره کاپی کېدو و یا غوزه دومره ملامت کړم چې قریب د زبیر ته واپس کې شوې وې او ما نبی علیه السلام ته ویل چې اوله خبره زما صحیح نه و زما پلان کې عذر خو بهرحال ما ته پوس وکړلو چې زما وانتي صافه خبره بل چا کړی ده کنه ده کړ نو ما ته ویلې شو چې او دو کسانو نورم دا خبره کړله هلال ابن امیه او مراره ابن ربیع و یا هغه ماته یو داسې دوه کسان نمونه واغستل چې دا صحیح مسلمانانو. نو یې ماوي چې بس دغه زما قدوري ځان پدې پسې اور پسې کېګم زنه واپس کېم چې خپل خبره رد کم. بل طرف ته دغه دوانه کسان چې نبی علیہ السلام تی خپه شو نه دی کور کې کېناست او طاقتور نو زه نو جوانو ما زه منزلم راتلم او بازار کې هم ګرځیدم د خلکو خاله هم تلم همانزه ته بچ زرالم او ما و سلام واچولو نو ما وکاته چې نبی علیہ السلام ما ته جواب راکې کړنو اسی شونډې به وړه پیری خو په زور به خبره نه کړه په مانزه کې بچ زود ریدم نو ما وچ چې نبی علیہ السلام ته کاته نبی علیہ السلام به ما ته نه کاته او چې کله به ما نه کاته نو به نبی علیہ السلام نظر ما ته کولو. خلق زمون سره ورانه کړو به کاټې کړې چا به خبرې نه کوي. نبی علیہ السلام اعلان کړ چې دوی سبا خبرې نه کوي تر سوچي الله د دې توبه نه قبول کړ. وای ډیر صح وخت او د پریشانی خبرې وي مسلمانان به هر طرف ته چې کوم دې زمون سبا خبرې نه وي او زمون سبا غپ شپ نو په موږ باندې ډیر تکلیف وای. او ځل زماره تر زو قطاده رزل نه هو ابا باغ کی کار کولو نو ز باغ تورلم ما سلام واچو نو مال سلام جواب رانه په ما ورته وی چې اے کابا ولی زدا الله او د الله د رسول سره مینه محمد نکوم چې تا زماره سلام جواب ما تر نه کړو. هغه ماته وی چې الله او رسول پیږي ماته پته نشته. نو وی زه د باغ نه د دیوال نه راوختم او را ټوب میکړو په جړا شوم و می جړل ور ډیره د خفګان خبره داوه چې ما به دا سوچ کولو چې که به دې مینځ کې زه مړ شم نو نبی علیه السلام به زما جنازه نه کوي صحابه کرام به زما په جنازه نه ودرېږي او الله دې نه کی که چرته نبی علیه السلام وفات شو نو زه به ټول عمر مردود یم زما سره به څوک خبرې نه کوي دا غم و راسه. وایي ډېره د خفګان یوه خبره دا وه چې یو ځل زه بازار ته راوتی وم او په بازار کې یو سړی ګرځېدو دا د هغه تیلیان نو کوم چې د شام نه به تیل لاوړه نو هغه زما په باره کې تپوس کولو چې کام به چرته وي نو خلقو داسې اشاره باندې زه ورته وښودم چې هغه دی نو چې هغه کله راغلو د هغه څه خط و او دا خط د غسان باچا لیکلې و ماته او په خط کې دا لیکلي وو چې مونږ ته پته لګېدلله چې ستا صاحب ستا نه خفه شوی دی. نبی علیه السلام یادو او ته د دې سړی نه چې ستا نه څوک بایکاټ وکړي که ته زمونږ سره ملګری شي نو موږ به ستا ډېر قدر احترام وکړو. وایي زه دومره خفه شوم چې ګوره زه داسې کمزوری شوم چې کاپیرو هم ماته تمه وشوه او زما ته داسې خطونه رالیږي وایي هغه خط مې راواخیستو او خواته یو تنور پاکې مې ور واچوو ومې سو چې کله په پنځوستو کې څلوېښت ورځې تېرې شوې نو اعلان وشو چې ښځې دې ته هم جدا شي هغه دې ته هم به کاټ وکړي. نو وایي ما تپوس وکړو چې څه مقصد چې دا ښځې طلاق وکړو که نه و چې نه طلاق دې نه خو لیکن به کاټ دې وکړي خواله به نه ورځي. وایي زه نوجوان ما خپلې ښځې ته وی چې ته د خپل پلار کړه لاړه شه دا ورځې تېرې کړل دي او زما دو ملګری بوډاګانو د هلال رضیانو کور والا راغلی وه او نبی علیه الصلاه والسلام نه تپوس کړو چې اے د الله پیغمبره هلال خو چې د کوم وخت نه ستا د مجلس ته تللی دی نو بس دا سترګې نه وچیږي جاړي نو تاسو اعلان وکړو چې بایکاټ ته وکړئ نو څه مقصد موږ وکړو که خدمت مون کونو دا کولی شو کنه نبی علیہ السلام خیر دی خدمت کوي خو خواله به نه ورده او دا الله پیغمبر را کې خو جس نشته او بالکل کمزور شوی دی جړه دلاس پاسې دی نشي وای ما خپل خزه د پلار کولی غلا زما د قوم څخه کسان را لمه پسی چې ګوره د هلال خزه ته اجازه شوی تبم خپل غزل یې غلو چاغي استاد خدمت د پاره اجازه توختلې وای ما هو ته وی چې زنه جوانیم او هلال بوډا دی کله خزه اجازه غواړي خیر دی خو ځن نشم کېږي شي زمانہ انداز یې صادر شي چاغه نه یې خو بهرحال انداز حالت چې قران څنګه ذکر کړی دی چې په مونږ باندې زمکه تنگ شوی و پنزو سورځي چې وشوي نو زما کور د مسجد نبوي نه په فاصله و ز د خپل کور په چت باندې بره پروت ما سهار ټیم نه مانځ نه پس او زمکه به مونږ تنگ شوی و اغه سوچونه فکرونه څنګه چې قران ذکر کړی دی دیو आवाज کوون کی आवाज ما د سلع د غر نواوري دو چا غواز هم دا اے کعبه زیره خوشالي واخلا ستا توبه قبول شو دا نبی علی السلام باندې واهر اغلی و د شپې په ټیم کې چې د دې درې کسانو توبه قبول شوی دا نو نبی علی السلام ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین تراغی ذکر کړو ناغي ورته وی چې اوس شپې ټیم دی ډیر هجوم بشي خلق خوب به خراب شي سار به تر دې اطلاع ورکي چنانچه نبی علیہ السلام چې کړه سار مو زکړلو د مازنه پس صاحب کرامو ته اطلاع ورکړه چې دا غدریو کسانو توبه قبول شوی دا او وه راغله نو دو کسان پمنډ شو چې کعب ته اطلاع ورکي یو په منډه کې تیز وو او بل چې وو نو هغه تیز نه وو چې په منډه کې تیز نه وو نو هغه د سیلې د غر نه آواز وکړو نو دا هغه منډې کوونکي نواز مخ کې را ورسېدو دا په منډه کې چې تیز وو دا عمر وو او چې تیز نه وو دا ابوبکر رضی الله عنهما دنه دا معلوم شو چې د خوشحالۍ په خبر کې وجلتی کې د غم په خبر کې وجلتی نه کې وې کله چې ما ته زیره وشو نو په دې وخت کې زبې دمره کمزورې شوم ما یې زما خپل حالت ډېر کمزوري نو اچا چې ما له زیره را کړو نو ما د خپل تن جامې وېستې او په زیره کې مې غل ور کړې او د گاونډیان نه مې په استیاره باندې جامې واغست واغخت یې واغستې او را روان شوم مسجد نبوي ته او خلق با جوق در جوق راتلا مبارکی وی چه زم مسجد نبویت داخل شما نو طلحه رضی اللہ تعالیٰ چه ونو اغا در طول ناول پاسی دو امال مبارکی را کلا دا اغا دا خبز چر تحیر نکم زد نبی علیہ السلام مجلس ترالم ما سلام اکللو او نبی علیہ السلام جواب را کللو او دای ما ته وی چې ایک کعبه ته زیر واخلا په داسي ورځ چې چرته به هم پتا داسي نه راغل د خوشاله ورځ د کدا چې دا وای ما ورته وی چې دا سو کوی چې الله داسي وای وای ما نبی علیہ السلام ته وی چې زماره توبه تکمیل بدای چې زه خپل ټول مال خیرات کم ذکر دی د وجه نه زپاتې شوم نو ما ته نبی علیہ السلام وی چ بازی مال دی خپل وساته نمای نیم وینا دام زیات دی نمای درې مېسا وې ټیک دا نو درې مېسا مال می صدقه کړو د الله لپاره او ما نبی علی صلوات و سلام ته وی چې درشتیاو په ځمانه زماري سي امتحان وشو زستا سره لوس کوم چې روسته تر مرګ پورې وزه دروغ نه وي نو کعب رضی الله تعالی عنہ ویلو چ الحمدلله تر دې وخت پورې دغې نه پس ما دروغ نه دی ویل او اخوا دې هم الله ما وساتي دروغونه دا د غدریو کسان واقعوا چې 50 ورځې پس دا توبه قبول شو مبصرین وی نقطه دې کې داوا چې د نبی علیہ السلام پا په دغه غذا کې 50 ورځې لګېدلې وي، نو دا 50 ورځې نه پس د دې توبه الله زکه قبول کړه. دینه دا معلوم شو چې څوک یو مخلص کس وي او هغه غلطي وکي، دا هغه د تنبیه د پاره ته وسه بایکاټ کولای شي، خبرې وسه بندولای شي چې دا غي اصلاح وشي. او دا معلوم شو چې صحیح تابعدار هغه څوک دی چې مشر اغله سزا ورکي، نو دې په خپل محبت کې فرق نه راوړي او دې کافیرو طرف ته اعلان نه کوي، بلکې دې وایي چې دا زما مشر دی، زما استاز دی، هماسه که سختی کوي زما د خیر د پاره کوي. کعب رضی الله تعالی عنہ سره نبی علیہ السلام سختی وکړه، خو هغه نبی علیہ السلام لره نه پریښودو، او که کافیر بادشاه او تخت راولي ګنده غي اس پروا نه کوي ورته واچول. دا کمال. واخرون او نور کسان دي مرجاونه تاخير ورکړی شوی دی، دا تاخير د تاخر نه دی چې ګنې دی په منافقت کې، دا تاخير د توبې دی. امر الله دو پار د حکم د الله، اما يعذبهم يا ول عذاب ورکی اغم دا چې توبه قبول نشي، و اما يتوب عليهم او يا مهرباني او کې پدي باندې، والله عليم حكيم الله پوي حکمت والا ده. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبله. الله الله دی آیات کې د منافقین یو بل عمل ذکر کړي، او مسلمانانو له تنبیه د چیزان تي ساتي غوړي، ډېر خطرناک خلق. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله هجرت وکړل و مدینې ته، نو مدینه کې ابو عامر خزرجی د خزرج قبیلې یو راهب و، انده نصرانی شوی و. نو دا ابو عامر خزرجی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس تراغلو د مناظری او د بحث ته پاره. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دا غسه خبري وکړلې، نو دا نه منل، بیا د خپلو موریدانو د خوشاله ولو د پاره او د خپل پیری د ښکارا کولو د پاره خیری وکړي، چې امات الله کافر منا وحیدا فریدا تریدا، چې مونږه کم کس مسلمان نه دی، هغه دی الله ملک کی یوازې لري شړلې شوی د خپل ملک نه. نبی علیہ السلام وی زو خیری نه کوم، خو چې تا وکړو امین امینې پیوید. چنانچې دا ابو عامر چې وو، نو دا سازشونه کول اسلام خلاف، د بدر غزا چې وشوه نو په هغه کې د وته او د مدینې نه خیبر خو شا کیو، او بیا د مسلمانانو خلاف خلق را پارول. په اوحد کې د کافیرو سخت مرسته کړی وه، په اوحد کې چې کله مسلمانانو ته تکلیف میلاو شو، نو دی واپس راغی مدینې ته او سازشونه شروع کړل، سمطمئن شو. او کله چې مکه فتح شو، مداغین پس د امید قطع شو، د لاړو روم ته او قیصری روم سره میلاو شو، او بیا الته کې دې مړ شو. او په دې زمانه کې چې کله دې نو مړ، نو دا د مدینې د منافقینو سره رابطه وا، او باکه وته دا ویلی و چې تاسو یو ځای جوړ کړئ، مختص کړئ، چې باکه مونږ اسلحه جمع کوو د مسلمانانو خلاف. نو طریقې ورته دا وښودله چې د جماعت په نوم باندې یو ځای جوړ کړئ، نو نوم به د جماعت وي، لیکن تاسو لبزه اسلحه در لیږم چا به کې جمع کوئ، او بیا موږ په مسلمانانو حمله وکړو دغه اصلحې په ذریعه باندې. دا طریقې ورته وښودله. چنانچه قبا محله کې چې نبی علیه السلام د هجرت د مدینې په وخت کې سلور یا سوار رسیا سلیر شروع زیلتی ستری وی، نو دا مسجد قبا بنیادی خودلی و نو دا مسجد قبا نا مغرب جنوب طرف تا دا 200 گزو پا پاسی لبندی یوزه و آغا منافقین رالا او نبی علیہ السلام تیوی لیو کله چې نبی علیہ السلام تبوک تیارې کول او تلو چې مسجد قباء زمونږ لري وته دي او موږ کیسه ما زورم خلق دي او کله سیلاب راشي نو موږ نشوتلې او بل دا چې د مدینه زمکه ډیره د دی ضروري اشیاء نه ډک دنو چرته ماران لړمانان به موږ چي نو دغه یې رحمشتا لہذا مونگا یو زیم منتخب کرده ده اید اللہ پیغمبر چی تراشی او داغی بنیاد کی دی افتتاح وکی مون پاکی جماعت جوڑو نبی علیہ السلام پا غیبو نپوی دو چی دی دو جماعت پا نم چوڑنی جوڑی نبی علیہ السلام مرتوی سیدہ اوس خوزا پا سفر کیم زم غزا تا او چی کل زا دا غزا دا تبوک نوافظ شم نستاز دو جماعت بنیاد بکیدم نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله واپس راتلو نو لار کې وته الله وحی وکړه چې دا جماعت نه لري دا هو د مسلمانانو خلاف یو چوڼۍ دی جوړی او چې چرته هم دغه جماعت افتتاح ونه کی او موږ په کې ولاونه کی هغه جماعت چې په تقوای بنیادی خوده شوی هغه کې ودرېګا چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسان ولېګل او دیو چې کما باندې کړي و د جماعت په نوم نو هغه ورنه والا هغه ختم کړل. بعض روایتو کې راځي چې هغه زه بیا نبی علی السلام بای صحابه تور کړو او هغه صحابه کرامو چلته کور جوړ کړلو نو بچینم نه پال کېدو مالم نه پال لکېدو وزه هغه زې پری خودو وسمو یوران پروت ته د قبا سرا مغرب جنوب طرف تا ایسوک پکی اوسیگی امنا آغازیم دوم را تر قیامت پوری بد شو چو اوسی دلم بکی سوک نکی دین دا خبر معلوم شو چې کله د مسلمانانو اتفاقی او یو جماعت کافی کیگی او سوک د مسلمانانو د جماعت د کمولو د پارا او دا او د اتفاق د ختمولو د پارا یو کار کوي اگر چې بظاهر د نیکی کار وی نو دا هند دا غي حکم هم د قره چې دغه تبا دا موږ نه وایو چې دا د خیر کار وکړو بلکې دا د نقصان کار وکړو. اگر چې پنوم د خیر دی لکه څنګه چې اخل قد جماعت پنوم باندې دا قصه کوله چې د مسلمانانو مز کی تفریق راولي نو الله پاک پیغمبر ته وی چې د غزګي وران کا او دا خلق صحیح خلق نه دی. نو په دې زمانه کې چې څوک یو ځای کې جماعت وي او هغه جماعت د خلکو لپاره کافی کیږي او بل جماعت جوړی دې د پاره چې د غزور جماعت باندې اثر پریوزی او دغه جماعت کی کمی راشي او ضرورت د بل جماعت نه وي دا هم د ګناهکار دی. البته یو خبره ده چې چا داسې یو جماعت جوړ کړ هغه ته مسجد زویرار نه وي. دا مسجد زویرار هم صرف هغه و چې کم مدینه کې او د قبا خلاف جوړ کړی و د هغې حکمدار چې د هغې خیال به ساتلی کیږي څنګه چې د عامو جماعتونو خیال ساتلی کیږي. اگر چې دا جوړونکی ګناهګار دی ثواب ورته د جماعت نه میلاوي خو پی نفس هی چې کم جماعت یې جوړ کړو هغې ته به جماعت وایي د هغې به خیال ساتلی کیږي. الله الله والذین اتخذوا او آکسان چی جوڑی مسجدن جماعت درارن دپار دا زرر و کپرن دپار دا کپر و تفریقن دپار دا جدائی بین المومنین پا درمیان دا مومنانو کے چی دا مومنانو منز کی جدائی راشی تفریق راشی دا مسلمانانو پا جدائی اللہ دمرا پا تفریق خبا کی چی دلتی ذکر وکڑلو دے زمانہ کی خلق راغلی د سنت په نوم باندې کار کوي او موږ د سنت خدمت کوو حالانکه خلق په سنت باندې متفق دي. ته ولې باندې داس یو کار په دینوم شروع کې چې مسلمانانو مېز کې تفریق او جدائی راشي وای رسادن او مرچالمن د فاردا چا حرب الله چې جنگ کوي د الله سره او رسوله او د رسول الله سره من قبل او مخکې دینه نو الله بدی خلق العذاب ور کوي ولا يهلي پن او خامخادي او قسم نخري ان اردنا چې زمونږ اراده نه وا الا الحسنه مگر دنه کوي مقصد دا دی چې کوم خلق د مسلمانانو مېز کې تفریق راولي نو هم دا قسم نخري چې والله العظیم زمونږ مقصد دا دی چې احیا د سنت وشي او سنت ژوندې شي والله العظیم زمونږ بل مقصد دا قسمونه بخوري تا ته الله مخکې فرمایلی او مقصود هم داغو پا حقیقت که دا مسلمانانو پا میز که تفریق راوستل لی والله یشهدو اللہ گوائی کئی انهم بیشکریو لکازی بون دروغ جندی حکم دا داسی جماعت سره لا تقم مودریگا پیهی پا دا جماعت پا دا جماعت کی ابدا امیشا نو که ناستلو خبا کی بطریق اولا منشو پا دا جماعت کی مزمک کوا نو معلوم شو دا خبره یو کلی کې مخ کې جماعت وی او بل جماعت څوک جوړ کی ضرورت ورته نه یو ضرورت یې خو به له خبره ده خو بغیر د ضرورت نه چې څوک بل یو جماعت جوړ کی نو اگر چې هغه جماعت تبا مسجد زیرار نه ویلې کیږي بلکې صحیح جماعت به ته ویلې کیږي خدامونز په اعتبار سره په هغه جماعت کې مزنه نه بهتر بلکې په هغه جماعت کې بهتر ده کوم چې اول په کلی کې آباد ده نبی علیہ السلام تعالی لا تقم فیه ابدا او زاو جماعت صفت کئ چې د کومه بنیاد نبی علیہ السلام خو دی چا مسجد قباء او مسجد نبوی دی او هر هغه جماعت ته چې هغه اول جوړ شوی وي د الله د رضا د فارا لمسجدون خماقا هغه جماعت اوسېسا چې بنیاد یې خو دی شوی دی ال التقوا په تقوا مانی من اول یوم د اول ورځینا احق و خلایق دے ان تقوم فی چی تودری گی دے کی نو دا مسجد قبا بنیاد خودے شویو اوسم اغا مسجد قبا شتے او دا حقی پزیلت دا دے امام ترمیزی حدیث نقل کردے دے چی سوک قبا جماعت تراش او دو رکات تلتی وکی نو دا حقا دمر سواب کی گی لکه چی عمرے کڑی وی نو عمرې په مقدار الله ثواب ورکړي چنانچہ هغه جماعت چې د قباء په محله کې ده خادم الحرمین داربو چې کوم اوس بادشاہان دي بهترین بادشاہان دي عقیدو په اعتبار سره نو پهد مرحوم داغه توسیع کړی دا او د زنانو د پاره په کې ځان لزې جوړ کړی دی او د نارینو د پاره ځان لا او داو دا سنو دا همامونو زالنا مستقل پروگرام او دوم رازویم جماعت اوز جوڑ کرده دا غینا چه 10,000 کسان پای کی پیو ٹیم زیگی بہترین جماعت او دا عربو چه کم حکومت تے نو ماشاء اللہ دا مساجدو بہترین انتظام او چلی بہترین او دا خلقو سم دا قشوقی چه دا جماعت خکلے آبادی وی د خپل کورن او نور انتظامات په کې مخی صفایي مخی فيه فدې کې رجال سړي دي محبونا محبت کوي ايته طهارو چې ځان پاک کی او دس کې اوسيږي دغه سي نبي عليه السلام دي تپوس کړو د قبا والو نه چې تاسو سامل کوي چې الله ستاسو صفت کړې ده او دې الله پیغمبر مونږ چې کلا او دس مات کړو نبی اپ او بو باندې مون استنجا کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د قوجد چې الله ستاسو صفت کړي او باز روایتونو کې وکي دارا غلي دي چې مون په کانو پسې او بور پسې کومانه د کانو د بو مې کی جمع راولو والله يحب المتطهرين او الله محبت کوي د ځان پاکونکو سره چې څوک ځان پاک کوي د غسل الله محمد ده افمن ايفس اغا افمن آیا پس آسوک اساسا چی خو دیده بنیانو بنیان دادی علا تقوی من اللہ و تقوی بانی ترپد اللہ نواری دوانین اپر زامن تیاسرا خیرون بہتر دے امن یا آسوک اساسا چی خو دیده بنیانو بنیان دادی علا شفا جروفین فغالا دکن دی هارن غرزیدون کی فنهار بیهن اور زیدن را فی نار جہنم پور دا جانم کی مقصد اغا جماعت چی دا ضرر دا پارو دا دیسی دے لکا دا کن دے پغاڑا باندے چی تا دا جوڑ کیا و چی کلا او برا شنو اغا زیرا و غرزی نو دغسی هم چی سوک دا سی یو سیز جوڑی دے خویز سواب کو ما لیکن دے چی مر شی نو دے با جانم تسی دا غرزی گی جوروب ڈڈ زگی تاویلی شی ڈڈ غانتی زگی تا علا شفا جوروبین پغاڑا دا کن دے هارن غرزیدون کی پنار بهین غرزید لرا پور دا جانم کی والله لا يهدي القوم الظالمين الله هدایت نکي قوم ظالم تا ثواب نور کوي لا يزالو هميشه وي بنيانهم دديو ابادي الذي غبنو چې دي جوړ کړلي اري بتان شك او سوزش في قلوبهم دديو پزرنو کې چورته ګور او داوران پروتي دا به غزل سيزي الا ان تقطع مگر کټکړي ټکړي شي قلوبهم دديو زرنا الا ان تقطع مگر کټکړي شي قلوبهم دديو زرنا يملش والله علیم حکیم الله پوه دے حکمت والے دے ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ د مؤمنانو لس اوصاب ذکر کئ همخ کی مونږ تفصیل کړو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هجرت نمخ کی د حج په ورځو کې په مینا کې بګرځېدو مختلفو خیمو ته بتلو او دعوت د اسلام به ورکو خلقو ته د مدینه منورې نه چې کوم انصار راغلي نشپک کسان پاو کیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او ته دعوت ورکړلو او خبره وسره وکړه نو هغه خپل منځ کې وی چیر دا خو هغه يهود چې مونږ ته کومه خبره کوي او دا کم پیغمبر نمونگ یاری نو دا خو اغا معلوم میگی خو رازی دا اغو نمخی کیگی اونا مسلمانان شو او چې کله اغو مسلمانان شو نو دویم کال بیا نبی علیہ السلام دعوت او چلو مدینه کې د اسلام خبری شروع شوی نو بیا دولس کسان را غریو نبی علیہ السلام دا اغو سبیات کلو نو اغو زان لے استاز وختلو نبی علیہ السلام مصعب ابن عمر او عبدالله ابن ام مکتوم نابینا صحابی دی گریو او مدینه منوره کې اغو خلقو لا دا قرآن درس ورکولو دا اسلام خبری علتی کی خوری شوی درس دا قرآن علتی جاری شو دا اسعد ابن زراره بکور کی او بیا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اغه اسید ابن حذیر ولی گلو خبرحال اغه مسلمانان شو نو پدریم کال باندې بیا دعاویا کسان رااله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغه سره خبره وکړه او دا خبره وسه هم وشوا چه زبستاسو کلی تهجرت کوم برای ابن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ د نبی علیہ السلام نتفوس وکللو چه تا سه شرط د ځان د پارا لگه او زمونږ د پارا و بیاسی نو نبی علیہ السلام و تا افرمائل چه زده شرط لگوم چه کل زستاسو کلی ته در شما نو تاسو به زما حفاظت کوئی خپل مال او جان سره او ما به د چا بې عزتۍ له نه ورکوئ نو هغه ورته وي چې مونږ داسې وکړو نو مونږ ته به څه میلاو شي نو نبی علیه السلام وایي چې الله به تاسو له جنت درکړي برای ابن معرور لاس را ایسته کړو یاره وایي دا داسې سودا ده چې مونږ یې نه ختمو لاس را ایسته کوه بیا ته یې وکړلو دا داسې سودا ده چې په دې مونږ راضي یو مونږ یې نه ختمو بیا ته یې وکړلو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لانو مسلمان شوی ا خبر شو چې دا مدینی کسان زما وراره بیای نه بسراغه برای نمارور ته وی چې ورې خبر واوري چې زما وراره دی دا خبره موږ منو نه خدومره ده چې چا به عزت یې نه ورکو اگر یاد ساتي سوچ او توکې تاسو خود ته وای چې موږ به ستاسو حفاظت کوو اگر سوګ اند نه ده تکلیف ونه رسوي کنه به خیر نشته نو هغه وی چې زمون مال او جان د دنه قربان دي زمون ویني بر دنه تویږي دا مخه تا او بیا ته وکړل نو الله دې ایتونو کې دا غی ذکر کړي چون کې دي کې د سودا خبره شوه نو الله هم دا غینه تعبیر په سودا سره وکړ او دا هغه انصار او دا مؤمنانو له صفات ذکر کړل ان الله اشترى بشك الله غسري من المؤمنين من المؤمناننا انفسهم ذو نفسنا واموالهم ذو مالنا بان لهم الجنه فبدل ذلك بشك يبدل در جنته جنت بدل كده الله غسري او ده حکم ده ویازی ده اوز رخاص نده چه ده طول مومن مال او نفس الله غسته چه ده و قربانه ای و ده غیب پیوز که بالا دیو لجنت تور کئی او ده دیو صفات سری تو قاتلون آدیو بجنگ کئی فی سبیل اللہ پلارد اللہ کی فیقتلون نور بقتلی و یقتلون او دیو بقتل کی دیشی دیو با نور وجنی او دیو پا خپلم شیدان کی گی وعدن دا وعدد علیه پلمانی حقا ثابتا فی التورات والانجیل والقرآن پا تورات انجیل قرآن کی حسمانی کتابونو کی ومن اوفا او سوک دیر پورکون کے نی بی آدی پلو ازلر من اللہ دا اللانا بل دا سوک شتے دا اللانا سوا مانا سوک نشتے اللہ پلو از پورکی جد چا سے کڑی فاستبشرون خوشال شي بي بيعكم الذي بتجارت تاسو اغا بايعتم به چې تاسو تجارت کړی پاغي سره بهترین تجارت وذالک او دغه هو الفوز العظیم دا کامیابی ده لویا اتایبون دغه خلقا سوګ دی اتایبون توبه وستون کی چې ګناه تی وشي نو توبه وباسي العامدون عبادت کوون کی د الله بندگی کیا الحمدون صفت وین کی اسایحون رجنیون کی اراکیون رکوع کون کی ساجدون سجدہ کون کی الامرون حکم کون کی بالمعروف پنے کیسرا والناہون امن کون کی ان المنکر د بدینا والحافظون لحدود اللہ ساتن کی حدن د اللہ لرا د اللہ صفات شو یوق طالب کی او نہ ہدا شو دا کامل مومن دے مبشر المومنین او زیر ورک مومنانو تا چی دا صفات پکی دا کمال صفات ما کان للنبی والذین آمنو دا نبی علیہ الصلات والسلام تر ابو طالب سیو دا نبی علیہ السلام مشر ترو دا عبد المطلب مشر پلارو نبی علیہ الصلات والسلام د پیدائش نمخ کی دا غپلار مړو او بیچ کل نبی علیہ السلام پیدا شو نو دا غینا اوڑکوالی کی مور امڑا شوا نو دا نبی علیہ السلام پر ورش عبد المطلب کولو عبد المطلب چی اپاد شو نو ابو طالب دا نبی علیہ السلام پر ورش کولو چی نبی علیہ السلام کلا نبی شو مبعوث شو او خلق خلاف شو نو ابو طالب اسلام نو راوړی خود دغه سي دیوالو نبی عليه السلام ته سوکي وطن پرې خو هغه کوم چې د علاقه غیرتونه پکېو د نبی عليه السلام دا خواهش وو چې په ست طریقه د کلمه وي او مسلمان شي نو ابو طالب سي چې کله بیمار شو نبی عليه السلام یې خوا دراغلو اترا دا کلمه وایا چې لا اله الا الله محمد رسول الله خیر دې زما په غوږ کې وایا د قیامت په ورځ به زستا د پاره سپارښت کوم نو ابو جهل وغيرها د همرا غلیو نو هغه او ته الټه خبره غره ابو طالبہ د خپل پلار نیک دین پرې نه دی او دا کشر ونه مانی نو هغه تلقین کولو نو ابو طالب کما غ بیکاره پختو وا آخرنی الفاظ داوی چې اخترت النار علی العار ویورارت تا چې کمی خبری ما تا وکری دیری صفا دی و خیری او ما تم بدر جستا دین بہترین دین دے خو کزوز مسلمان شم د مکی جی نکی بوئی چا ابو طالب د جانم دور نوری دو زګی د پلان نک دین پریخو نو آخرنی خبر ام داو چې اخترت النار علی العار اور می خوغ دے او د دې جنکو دا پیغور مینه دی خوخ نبی علیہ السلام خفاو او زه به ستاره پاره استغفار غواړم نو الله آیات راولې کو دا آیات مکه کې ام نازل شو بیا مدینه کې د نزول مکرر وای او منه شو نبی علیہ السلام چې کم مشرک ته د مشرک د پاره به استغفار نه واړي ما کانا للنبی نری جایز د پاره د پیغمبر والذین اود آکسانو امنو چ مومنان دی استغفرو چ دی بخنو غواړي للمشرکین د پاره د مشرکینو ولو کانو اولی قربا اگر کوي خواندان د خپل ولای من بعد ما پس دا غنا تبینا چ خکار شو دا لهم دیوتا انهم چ بشک دی اصحاب الجحیم خواندان د جانم دی مسالم دادا چې څوک په حالت د کوپر مړشي دا د پاره به استغفار نکي د مشرک د پاره به استغفار نکي اگر کستا پلارو نکي او سوال راځي چې ابراهيم عليه السلام پلار خو مړو په شرک هغه ول استغفار کړی دی جواب وما کان استغفارو ابراهيم او نو بخنه وختل د ابراهيم عليه السلام لبيه د پاره د خپل پلار إلا مگر ان مویدتین د وجی د لوزنا وعده چې کړیو د غلوز یاهود د سرا لوزې کړو لاسته پرنه لکه فلما ان هر کلا تبینا چې کار شو لهود تا انه چې بشکره ادو لله دشمن د الله دے تبرع منه بیزار شو ددنا ریخو او حدیث کې مرضی چې په قیامت کې ابراهيم عليه السلام دا الله په دربار کې با سپارش کړي چې یا الله پاکا تا غو زما سره لوس کړي دي چې زما تا په قیامت کې نه رسوا کوم او د دې نه غړ رسوایی به سي چې زما پلار اغا په بل طرف دی بل جانب دی د ابراهيم عليه السلام د پلار شکل اب بدل شي او هغه ګړ چاخل قولل کړی او څنګه دغه غ شکل وی نو په داسې انداز بشي نو الله به ابراهيم عليه السلام ته تکته وګوره شکل وګوره خپل پلار په دې شکل وی نو د ابراهيم عليه السلام په ځل کې والا نه پرتوا چي او بس بیا واخوانه وی سوال بنه کې یا الله بس زنه واړم ازله به دې داسې تور کې الله او دا سوال راځي چې ابراهيم عليه السلام د خپل مشرک پلار د پاره د استغفار لوز ولې کو جواب ان ابراهيم مشرک ابراهيم عليه السلام لا اوه نرم دی له وو زړه ډیر نرم حليم بردبارا وما كان الله سوال راځي چې کله استغفار حرام شو نو هم بیا د دیو د پار استغفار غختل هندا به گمراهی وی د کافیرو د پار پجوان کی هم چلاتا کافیرو تا اسلام وخه او دیو د ګنا نه وسد نو الله قانون ذکر کئ وما کان الله ان الله پاک دی دل چ گمراه کی قومن یقوم بعد ایس پس د اوغنا هداو چ هدایت ورته کړی وی حتا تر دی پوری یبینا چ بیان کی لهم دیوتا ما یتقون اغا چ دیوتی زانو ساتی چغه نه بیان کړ مقصد هم دا شو چې سوک مرشین داغه د پاره به استغفار نکي ژوندې داغه د پاره دا دعا ته کولې چې هدایت ورته وکي ان الله بشکلا بكل شيء عليم پارسیس پوه دے ان الله بشکلا له دغه پاره ملک السماوات بعد شهید اسمانونو ول ارض رزمکی یو یی جون دی کول کوي میت مل کول کوي و مالکم نو ویساز پاره من دون الله ما سوا د الله نه می ولین سوګدو سولانا سویر نه مددگار لقد تاب الله على النبي والمهاجرين تاقیه مهربانی کړو الله پاک په پیغمبر او مهاجر او انصارو الذين اكسان تبعوه چې دوی تابعداري کړو د پیغمبر په ساعت العسرتی په وخت سختۍ کې من بعد ما پس داغینا کاد قریب و یزیغو چی کاغ شوی قلو فریقی من هم زلونا دا یویدلی دیونا دمرا سخ وقتو دو بو تکلیف و دو خوراک تکلیف سمتا با علیهم بیا اللہ مهربانی کلو پا دیو ماندی انہو بشک دا اللہ پاک بیهم پا دیو رعو پر رحیم نرمکہ انکے مهربان دے وعالت سلاستی اللزینا او اللہ مهربانی کلو پاغد ری کسانو خلی پو چرستکل شو ما مل داغو چمخ کې دا غي مونږ تفصيل سوا کې ذکر کړه حتا تر دې پوری اذا دواقت عليهم الارض چکلا تنگ شوا په دې باندې مکه بیماره وبد سرد پراختیانه ودواقت عليهم او تنگ شوا په دې باندې انفسهم د دې نفسونه وزنوا او دې یقین کو الله مل جا چې زید پناهي من الله د الله نه الا مگر الی پترب د الله ثم تاب عليهم بلا مهرباني او کله په دې باندې توبو چې دې توبو باسي ان الله بشک الله هو التواب الرحیم او تو قبولون کې مهربان دی ترغیب jihad تور کوي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین اے مؤمنانو د الله نه ویریږي او شی درشتونو سره تقوا مقصد دا چې د الله نه ویریږي په حق د jihad کې jihad پرې نه دی او د صادقینو سره شي چې کم مجاهدین دي د دین د پاره قرباني کوي د دروغجن خلق ملګرتوب مکووي هغه خلق دروغجن دي اگر که بظاهر کې ډیر خپل صفاتونه کوي او خپل نسبت علم ته هم کوي چاغو د پیغمبر په دین کې بدعات جوړ کړی دي نو دروغجن دین هغه ته دین وای او هغه دروغ دي اگر کاغو دا سینخی جوړ کړی وي چې آغا نسبت پیغمبر ته کوي او د دروغ خوبونه خلقو ته بیانې یو په کېو کته شرګړه لاغه کی نو آغا دا دروغ خوب جوړ کړو چې زو دوما او ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولیدو چې دا پلاس کې دا برګه جنډوا او رائے کړه زما پلاس کی او دایره توي چې څوک د دې جنډي خلاف کوي نه بس هغه زما امتی نه داس درو خوبونه او جنډه ما پلاس کی ولید دنیا مو احترامات او هغه دومره غټ کاذب دروغجن چې راهد نه سیوا د بدعات او کټوي نو کډیرم دیخ په صفت کی خدای دروغجن دې هم دروغجن خلقو سمر ګرځوب نه کې چې په دین کې بدعات جوړ کړی دي او د مجاهدین او مخالف ته چې څوک د دین د فار جهاد کوي او د دهشتګرد وي هند هغه خلقو سمګری شي چې د دین د فار کوشش کوي مهنت کوي بل ترغیب ما کان ل اهل المدینه ندی جایز د مدینه والو د فار ومن او د اجا د فار حولهم چې دیونه چا پیر دی من عرب د باندو والو نه اې تخله پوچ دی ورس شي ان رسول الله د رسول الله نه په جهاد کې په اتباع کې ولا يرغب ان دي غوغي به انفسه خپل نفسونه ان نفسه د نفس پیغمبر نه چې خپل ځان ها سره ډیر محبت کوي د پیغمبر د نفس نه نه دا خلقو دا پار دا نه دی جایز دا ابو خیسمه رضی الله تعالی عنہ صحابي دی نو هغه باغ کې ناسته او ځوانه خزه و سره خواته ګرځي خپله یخی وبس کی مرغۍ چغاره کوي دا منظر د ولیدو نو سم دسه سوچ بدل شو چې زه ګوره دې کې ماته خزه ناسته دا مخې ته اوړي را اوړي او اوبرا کوي او یخی او دا مرغۍ دی سوره دی او زما پیغمبر علیه السلام په ګرمۍ کې رواني ارسه پری خو دست روان شو چې روان شو یوازې تبوک ته روان شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله تبوک ته ورسېدو چې وې کاته لری دا کسول دو وی کن ابا خیسما اچراغ نو ابو خیسما اللہ دا غصفت وکللو چو ولا یرغبو بی انفسیم عن نفسی نخو خویخ پل نفس دا نفس دا پیغمبر ذالک دا بی انہم بشکدو یو جہاد تا دا وطلو مسلح او دروست پاتی که دلو نزان ساتلو خبره دغی سواب سده ذالک دا بی انہم پس سبب دا دی چی بشکدوی لا یصیبهم نمرسی دیو تازم اون تندا ولا نصب نستڑی والی ولا مخمستن نو لگا فی سبیل اللہ فلرد اللہ کی ولا یتعونا او دیونک دی موتی آنا ولا یتعونا او دیون پای مال کئی موتی آنی او زید پای مال کولو یا قدم نک دی پیو زید قدمی خودلو یغیز الکفار چغو سکی کافر لرا ولا یتعونا او دیو قدم نک دی موتی آن پیو زید قدم خودلو او قدامان کوئی ولای تهونه نه پایمال کوي نه چقې موتیان یو ځای د پایمال کولو او چقولو چې کافر فی غوسه کیږي ولای نه لونه او دیونه حاصلې من عدوین دشمن نه لن حاصل ول الا مگر کتب لیکل شي لهم د دې د پاره به پریسر عمل صالح عمل نیکا په هر سال الله ورکی اجر ان الله لا یضيع اجر المحسنين یقینا الله نه ځای کوي اجر د نیکو کارو نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي چې څوک اسو ساتي د غزا د پاره نو د قیامت پرز باندې د اس برازي اند اغا اډو کو سرا د خشنو سرا او د وینو سرا او د مجاهد پتل کې وي خو دې کې دیش دین د پاره ساتل سارو مالا داسي قدرمن کی ولا ينفقون او دي خرج نه کوي نفقه صغيره خرج لك ولا كبيره ندير ولا يقطعون او دي نه کټ کوي واد ين يوم ميدان الا مگر كتب لي كليش لهم دي د پارا هر قدم الله لي ليجزيهم الله چې بدل ور کوي تعالی پاک احسن بهتر ما كان يعملون اجدي وكلا وما كان المؤمنون ينفروا كافه دا ترغيب ور کوي علم تا د جهاد په باب کې د علم مسله راوسته دا ولي ورکې ترغیب هندې کې نقطه دا ده چې څومره د دین خدمات دي کار جهاد دی کار دعوت دی کار امامت دی کار تصنیف دی کار خطابت دی او کار نور شعبې دي د دین اور دې ټول مثال د سانګو دی او علم دغه مثال د سټی دی اوونه کې سانګي وی او سټی وی د ونه نه یو سانګه پرې کړه او چې سټه دغه شته نو ونه نه ختميږي بل سانګه بل خو کتا د ونه سټه پرې کړه نو سانګي په خپل ختميږي نو علم بنیادی سیس شو او دا نور چې کم خدمات دي دا فعل موقوف دي نو عین د جهاد په موقع کې الله ترغیب علم تور کوي مې علم بارے کې دا واوري مفتی شفیع رحمه الله تفسیر معرفت القرآن کې دی لوی تفصیل کړل دی مختصر تاسو دومره واوري چې علم دو قسمه دی یو هغه علم دی چې د فرض عین وای او دوم هغه علم دی چې د فرض کفایه وای فرض عین علم هغه چې په هر چا باندې فرضي ناری نه کزنانی خو چې عاقل بالغی ماشوم لیوانه نه دغه ز کول په فرض دي هغه لپاره علماو یو مختصر ټکی ویلې دي چې ته په د وخت امر وفي جنې نو د وخت امر دا معنی شو چې یو ایمان ز کول پرز شو چې ستا ایمان پس باندې برابرۍ عقیده پس جوړیږي او پس پاسې دیږي نو دا د دې کول فرض دي دا عقیده د کول د توحید عقیده جوړول او د شرک عقیده ختمول دا فرض دي دویم د پاکۍ نه پاکۍ مسائل از د کول دامدار چس تعلق ساتي دا فرض یې دي د مانزه مسائل از د کول دا فرض عین او روجا هراله دغه مسلې از د کول فرض عین که یو څوک صاحب د ستات مال او سرید زکات مسائل دغه د فار فرض عین او د چا د حاج اوس کیږي دغه مسلې از د کول فرض عین شو څوک کم یو عمل کوي مثلا زمیدارا کوي دغه مسلې از د کول فرض عین تجارت کوي دغه مسلې از د کول فرض عین نو پرز یعین علم آغشو چی دا وقت امر پی تا پیجنی دا یو مختصر خبر دا پا گیدن نا قصش دا دویم پرزی کی پایی دے پرزی کی پایی علم اغی توائی چی پا هر خاندان کی دا سی یو ڈلوی چاگو پورا علوم حاصل کری دا قرآن او دا سنت او دا غیر چکم احکام مستنبت کی گی او نوی چکم حوادیس رازی دا غیر مسئلہ معلومی نو دا غیر حکم دارے چې په یو غټ خاندان کې څه کسان واته او د علم او حاصل کړون د نورو د خاندان د خلق ذمہ پاره شو او کنه ټول خاندان کیسو کم نه وته نو ټول به ګناګاری مثال د جنازې د منځره چې که بعضی خلق د جنازې منځو کړون د نورو مسلمانانو ذمہ پاره شو او کله جنازې منځ اچاونه کړون ټول مسلمانان ګناګاری نوار خاندان دی خپل ځان ته سوچو کی چې زما په خاندان کې څومره کسان دي څومره نفری ده او آیا د ټول علم د حاصلولو لپاره ما څوک استل دي کنه دي د آیت کې هم دغه بیان دي چې کوم پرځ کې فایې علم دغه بیان کی د دې آیات دوه توجیهات دي یو توجیه هغه معنی داسې ده ما کان المؤمنون ندی مناسب مومنان لرلین فیرو چی دیو لالشی کافتن ٹول پہ علم پسے ٹولی دا سیم لپہ علم پسی نوزی چی تاسو ٹول لالشی پرزی کی پائی علم دا پارا نفلولا نفر اولی نزی من کل فرقتن دا ہر غٹ جماعت نامین دن توائی پتن یو لڑلا لیتفقو فی الدین چی دیو پواسل کی فدین کے اتفقو ہے ہوئے بابی تفعل لے پدې کې خاصره تکلف تا جوهر علم حاصل کی جوهر تفقه په دین جوهر علم حاصل ورته وای دا څنګه چې اوسو حدیثونه از ذکرل او بس بیا وای چې هم چومن دیګری نه زما بشان بل سوګ نشته داوی کوي چې ما قران او سنت از ذکرلی هان کیا وای اوسو حدیث ذکر یاد کړی هم پرانا نیم به یاد کړی او نیم به پریخي او بیا ور پیقی دشمنی د پیقی خلاف بکئی د پیقی دشمن در قرآن دشمن دی در حدیث د پیغمبر دشمن دی او کم خلق چې د پیقی نه د خلق عزت توري او فقہ تبدوی دا هغه خلق دی چې د امام بخاری د حدیث په موجب دیو تعالی د خیر اراده نه کړ ځکه د ماویر زمو حدیث د امام بخاری نقل کړل دی مې یرید الله به خیرن یفقهه فی الدین چاته چاله د خیر اراده وکي نو غت فقاهت په دین کې نصیب کی او دا خلق د فقاهت په دین خلاف کیا دیو تعالی د خیر اراده نه کړه لکه څنګه چې پرویزیان ځان ته اهلی قران وای د حدیثونو خلاف تي نو داسې بعضی خلق ځان ته اهلی حدیث وای هغه د فقین خلاف کوي اسړیا قران وای چې تفقو په دین حاصل کا پیغمبر وای چې د خیر ادوش ته په دین کې فقہ حاصلی اته خلاف کې نو سپرویزی چې په باطل نه د غسلایم په باطل شو اگر کړي خپل غټ نسبت کوي الله متویل تفقو په دین چې دیو په جوړه په دین کې حاصل کی نو کړي خلکو جوړه په دین کې حاصل کړو نو اولی به اوس دا مسلې دی علاقو کې چړلې چې دا غي په وجه باندې د مسلمانانو په منځ کې تفریق راځي او دا دي سره فقاهت په دین کې نشته د خبرې حیثیت نه پیژني د خبرې مقام نه پیژني د دې وجه نه فروعي مسائل دراجه او د مرجوع مسائل هغه شروع کړل دي او دا غي بیان کړي او دا غي نه د کوپر او د اسلام مسله جوړ کړل چې کدا کار چاو کو نو به مسلمان او کدي سینه کې مسلمان باندې تفریق بین المؤمنین د فاردا چل کی او نسبت خپل بخاری ته کوي بخاری نه مني ځکه امام بخاری سے باب خو دے باب ترک بعض الاختيار مخافت ايقصر فهم بعض الناس فيقعوا في اشد منه کله کله بغور خبرم پری دی د دې يرینا چې دا مخلق بزين کې برا نشي نو په غټه ګناه کې واقع کیتا او دا کابی دا جوڑاولو حدیث دا شیر زنانهای پاگی بانی ذکر کرده. نو دا کسانو تمونگ داوائیو چې دا تاسو کما پروعی مسائل دلتی کی راوستی دی. چی را پولیدین کوا من بیل جهر کوا او پاتحا خل پولی مام وایا او جنازه کی چکم دین پاتحا وایا او جهر دا کوا. نو کبی اول خود دا مونگ وای راجیح نو کبی الفرز راجیح هم شوی دی وقت پارا. امام بخاری سی ویدی علاقه کی ما بیانوا. ځکه عام خلک باندې پویږي نو هغه په اختلاف کې توقع کوي. امام بخاری وایي اول خو موږ د تراجه نه وایو موږ وایو دا راجه دي خو زب الفرز تا خبره شو راجه شو نو ولې دلته بیان امام بخاری سی خو نه وایي بیان دا پریری دي کی خلک په اختلاف کې واقع کوي او دې ګلاس دبل چي او دې خو دوه قسم خلق دي یو قسم هغه دي چې هغه سرکشان دي غاویان د دنیا د پاره دا کار کوي او بل غبیان دی اپی قاسلینا نا بدائی کی واقعیش اللہ علیہ تفقہو پی دین چی تفقہو پی دین ہو کی داری مسئلی مقام اور تمعلومی چی دیزے کی دا خبر اکول پا کار دیدانی دی لگر دیزے نے اسے اسرے لارشی سعودی عرب تا اول تیلی گیای چلگا تاسو پزور آمین مو آئے تاسو را پولیدین مکوی اول تیلی اختلاف جوڑی نندر کی تفقہو نیشتی دا غلط کار دی نو اغه نه سوک راځي دلته کی دا خبره کوي دا غلط کوي سپریدار سره چې کمزه کی کمه سنت جاری ده د پیغمبر د بدن نه چې کم سنت راوتی دي الله فعالم کی اغه جاری ساتي سوک په یو عمل کوي سوک په بل عمل کوي سوک په بل عمل کوي او سنت باندې ټول عمل کوي توس ټول خلق توي چې دا وای ابل مکه وینو سنت نو انکار خوته کوي ظالم توي سنت جو دي کوم ته سنت وجري الله تکوینی په خپل قدرت سره داسې خبره کړله چې څه خلق په یو سنت مضبوط کړلی سه په بل مضبوط کړلی خو سنت د پیغمبر ټول منی او جاری دی په دنیا کې او ته په یو کې بن کا غنور پرې دا سنت نه انکار کې بیا دغه عالم چې کله دین یې زده کړلو نو د ډیوټي بیا سره ولینذر قومهم چې وایې خپل قومه دا ورازی خپل قوم ته بیان کوي دین به بیان هي د قران او سنت به خلق ته بیان هي دي زنه چې شیخ پریدا پټه خله دي به تریدا خپلن کې خسرې چا ملاس تغوانه پاسه هندا باندې کې ولي ينذر قومه والقوم بيره د قوم غم بر اغسته اي قوم کې چې کما غلط رسمونه دي غلط رواجونه دي بدعات دي شرکیات دي نور ګناونه دي دغه خلاف بکې د قوم اسلام کې اذا رجعوا الیهم کله چې واپس شې دي وتا د سینه چیلم دي زکو دنیا د غټلو ذریعہ وګرځه ها اوس چې کله د عالم قوم ته بیان وکې نو قوم بس کوي لا الله می حاضرون دي د پارچ دي وېریږي دي وبم دا خبره مانی دیو بدا خبر امنی دید پارا با اب بیان کیاو دیو بدا خبر امنی دیسی دی چاگا دماغ شنے کیاو دیو آڑو بس ٹس دن مس کی گی او سات سر پکی نرازی قوم بدا خبل عالم خبر بی امنی او قوم چید عالم خبر امن دا تقریدا ہوئی و اتبام ہوتا ہوئی نو آگا کس چی تپقوح پی دین ورطا نہیں حاصل نو بیا دخل ہوئی چی مامان کن زکی قرآن کن زکی نو تکم زکی راگ لئی او استاد نو په قبر کې امام ته پوس کیږي نو استاد ته پوس به کیږي او امن تو بالله کې امام شته وای ته به کیږي ته ولې لګیای بیا او ته په قوه په دین نشتا زګه دا خبرې کوي الله او دوی ممان لري آیات دادا چې دا jihad سره ولګول شي بیا هم د علم ترغیب دی ما کان المؤمنون ندی جایز د مؤمنان د پاره لیا نفرو چې دی ولال شي کافه تن ټول jihad تا ټول به jihad تنزی نو څنګه چلې فلولا نفر ولی نزی من کل فرقه دار غټ جماعت نه منو دینه توایب ته نیوډلا ولی یو ډله نه جهاد تا ټول دی نه ځي خو یو ډله دی تلاړه شي چې نور زمه پارغ شي او کم خلک چې دلته پاتې شو لیتفقهوا فی الدین چې دا په حاصل کې بدین کې دا پاتې خلک چې کم دلته دا وری سي نه چې ودبه یو خوب بکای سارم پروازو ماس پخینم پروازو نه نه لیتفقهوا فی الدین و دین کې په حاصل ای ولینذروا چې دی وری قوم خپل قوما اجهاد ته چتلی دی اذا رجعوا کله چوا پس د جهاد نه اغو الیهم دیوتا لالم یحذرون دی پار چ اغو ویریږي او دین از کی په غلط طریقې سبه جهاد ونه کی جهاد وکي خو علم داغي و ازده کې بیا هم د علم ترغیب شو او دا خبره معلوم شو چې علم چې انسان حاصلی نو علاوه کدې صحیح علم حاصلی چې دې په ځان کې تنفر پیدا کی تنفر دا چې دا ارسیز نه بتنه پرد کې سپ د علم سبستا سوچ نه له بتا ته قران یا دیږي الا بتا ته علم از دکی او چې ته د علم په دوران کې د یو شی سم تعلق ساتي او د بل شی ساو یو ځای ته چکر او بل ځای ته چکر او یو کار او بل تبیا قران نشي یادول علم نشي یادول ارسیز نه پرد وکي نو الا بتا ته علم از دکی داوود سورت بیا ذکر کړي یا ایها الذین امنو ای مومنانو قاتل الذين قتل كي آكسان يلونكم جديو نزيدي تاسو من الكفار د کافرونا وليجدو ديو بيهم فيكم تاسو کې غل ذاتن سختي بعد رئيس او جنگي والم پوشه ان الله بشكل مال متقين د پرزګاران سره ده واذا ما انزلت كلت نازل كريش سوره نيو سوره فمنهم بعض بدي کې مې يقول اغدي چوي ایوکم کوم یو پتاس کی زادت ہو زیاد کو غدر حاضری صورت ایمانن ایمان سو چا ایمان مضبوط کلو زیاد اکلو دا پا استحزات تور سروی منافقین فاما اللذین انو آکسان آمنو چی مومنان دی فزادت هم نو زیاد کی دولر ایمانن ایمان ندویو ومی استبشرون دی خوشالوی دی ایمان کیفیتو نزیوا کی کما چی اصل سیز دی اخو یو شان دی تصدیق وطوی و کیفیت کی زیادت رازی د مومن به په اعتبار سے زیادت راځي و اما الذين اغسن في قلوبهم مرض چې دا په دنه کې مرض دی بوز دی لري فزادت هم زیاد کیا غول رج سن فلتی لاری سیم د پلیتی دا غسر و ما تم رهم کافرون په داس حال کې چې دیو کافر وی اولا يرون ایدون ګوري انهم بشکد یبتنون فازا بيدشی یبتنون فازا بيدشی فی کل عام ان پر کال کی مرتن یو ذل امرتین یا دو ذلا مسلمانانو پلاس ثم لا یتوبون بعد یتوبنا و باسی ولا هم مذکرون دیونے سے تخلی بل حال دا منافق ذکر گئی و اذا ما انزلت کل چی نازل کلیشی سورت نیو سورت نظر گوری بعدو بازی پدیو کی لا بعض ان بعض تا یو بتی شاری کئی چی مونگ بسنگ وز قرآن نتختو بیا یو بلتوی حال یاراکم ایوینی تاس لرمین احادین سوکا میری ازا که اصحاب ده نبی علیہ السلام چو ابا چی ده نبی علیہ السلام پا مجلس کی ناسو نو آغاز او دازه بینه سی کولو او با داسی کت تکاتا یو طرف تا بل طرف تا قطعا ناغونه دی کتل داسی با کچر تا سادر با بدی چا اچوله نو بس یو شان برازی ده او دې سي بدیو ناسو چې کچر ته مرغې راته په سره کې ناستانو کې ناستې شوان کې مرغې خوري ریری گذر پاسي اغاز او دازه بینه سي کولو نو منافقین او خپل منځ کې وي زګه او کله یو طرف ته کته کله بل طرف ته چې سو کمینی چې کله به صحابه کرام دې ته طرف ته توجه نه وا نو سو منصور په بیا باندې واپس شو لا وړو په تختې د غلي الله او توس خیره کوي صرف الله قلوبهم الله دی واړی د دی عذرنا یوا بڑول الله دی عذرنا بی انه پس او دی چې دی قوم لا یقون یقوم دین پیږي پیو په خپل قبا کې نشتا نو اوس چې پی قبا کې نه منافق دی نو سوچ دیو کیا خلک چې د پی خلاف کوي د منافق په سب کې ځان راوستو لقد جاءکم رسول من انفسکم شان د نبی ذکر کوي لقد بتاقصر جاءكم راغل تاست رسول في غمبر من انفسكم استاذ نفسنا بشر ده نور نده عزیزن علیه گران دی پدبانی معانی تم تقریب کی دلستاسو معانی تم تقریب کی دلستاسو استاسو پا تقریب کی دل پیغمبر تگران لگی حریصن حریصتی علیکم بتاسو باندی نی پا ایمان استاسو المومنین رعوف الرحیم مومنان بانی نرمی کون کے رحم کون کے دے رعوف دا اللہ سی پتم دے پیغمبرم راغله رحیم د الله سو او د الله رعافت فزان اعتبار د پیغمبر فزان اعتبار د الله رحم فزان اعتبار د پیغمبر فزان لا فین تولو نو کچری دی واخته فقل ورته وایا حسبی الله کافی د مال الله پاک لا اله الا هو نشته لایق د عبادت سوا د غلانا علیه توکلت په د الله باندې زمامبر وسدا او هو رب العرش العظیم او دغه الله رب د عرش لوی دی د لوی عرش مالک دی چې پیدا کړی دی لوی عرش او دغه مالک دی فضیلت د دې راغی چې حسبی الله لا اله الا الله توکلت رب العرش العظیم سو سار نه پس درې ځله وای ادم اخاو نه پس نه داګه ډیر فضیلت ته حدیثونو کې سورت ختم شو دا سورت امتیازات داری جبدی صورت کې د منافقینو ډېر قواحتونه ذکر شو درش په تا د صورت پاول کې بسم الله نه لیکل شو او صورت کې د اغړل بیان شو چې د چا سره جنگ کیږي او صورت کې د مؤمنانو پینځړل ذکر شوې چې دا په بل صورت کې بداس ترتیب سره نه ذکر او دې صورت کې د صحابه مقام ذکر شو دې صورت کې درې کسانو توبې ذکر ده چې هغه ډېر وخت پس دا توبه قبول شوه